हंसी मैंने देखा ही नहीं, तेरी हर कदम कोई जादू है, तेरे चेहरे का नूर मुझे देता है सुरूर, मेरा होश में भी दिल बेकाबू है, तू मेरा है नशा, तू मेरा है जुनून, love you baby, call love you baby.